És mi van? Én nem tudom, megszakadt a vonal, vagy mi a fene van ebben a telefonnál. És egyszerűen csak tűtőt, akkor abba hagyta. Ugye? Aha. Én nem tudom, mi lett vele. Na mindegy. Akartam, hogy úgyis most már, hogy dolgozok tovább, az kész, mi? Jó. Míg bírok. Nem? Hát nem. Na, akkor haragszasz, ha még nem megyek el? Még haragudnák, hát jó, dolgod van. Nyugodtan dolgozzák. Hát most még nem esik, addig szeretném minél többet befejezni ezen a vacakból. Majd eljössz. Jó van. Hónap. Jó. Hónap megyünk a Ferkóhó. Hát én nekem még nem mondták, hát most, hogy vagy kölök, vagy nem. Hát jó. Majd csak szónak. Majd mondja még. Aha. Na, jó van, akkor letettem. Na, szédes anyám, akkor. Szia, szia. Szia. Szia.